na święta w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 19 dzień marca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Światowa prasa komentuje dzisiejszy przyjazd Władimira Putina do okupowanego Mariupola. New York Times ocenia, że ostatnie działania rosyjskiego prezydenta to wyzywające gesty. Mija dokładnie rok od śmierci Mariana Zembali. Wybitne zasługi profesora przypomniał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Wciąż można zgłaszać pracę na konkurs Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Dzisiejszy przyjazd Władimira Putina do okupowanego Mariupola oraz jego sobotnia wizyta na anektowanym Krymie to wyzywające gesty, ocenił amerykański dziennik New York Times. Gazeta zwraca uwagę, że te dwie głośne wizyty miały miejsce w ciągu mniej niż 48 godzin po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji za zbrodnie wojenne. Mariupol to najbliższe do linii frontu na Ukrainie miejsce, które Putin odwiedził od lutego ubiegłego roku, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja. Część internautów pisze, że potwierdzają się te stawiane przez autorów kryminałów, że przestępca prędzej czy później pojawia się na miejscu zbrodni. Maciej Jastrzębski. W piątek Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nakazał aresztowanie Władimira Putina, którego podejrzewa o popełnienie zbrodni wojennej polegającej na deportacji ukraińskich dzieci w głąb Rosji. Krótko po opublikowaniu decyzji Trybunału rosyjski dyktator pojawił się na okupowanym przez Rosję Krymie, a następnie udał się do Mariupola, portowego miasta nad Morzem Azowskim, doszczętnie zniszczonego przez rosyjską armię. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że nie ma pewności, iż dyktator rzeczywiście był w Mariupolu. Świadczyć o tym mają jedynie kadry publikowane przez prokremlowskie media propagandowe. Ukraina oskarża Władimira Putina o zbrodnie wojenne, w tym wszczęcie wojny, morderstwa cywilów, niszczenie cywilnej infrastruktury, gwałty, tortury, więzienie Ukraińców i wynarodawianie ukraińskich dzieci. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki uczcił pamięć Mariana Zembali w rocznicę jego śmierci. Szef rządu przypomniał, że profesor Zembala, przyjaciel Zbigniewa Religii, z którym wspólnie przecierali szlaki polskiej transplantologii i kardiochirurgii, zmarł dokładnie rok temu. Wybitna postać polskiej i światowej medycyny, autorytet, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, poseł, minister zdrowia i kawaler Orderu Orła Białego, napisał premier na Facebooku. Miałem zaszczyt znać go osobiście i zawsze ceniłem jego zdanie i rady dotyczące kierunku, w jakim powinna zmierzać polska medycyna. Profesorze, dziękujemy i pamiętamy, zakończył swój wpis Mateusz Morawiecki. Trwa czwarty ogólnopolski konkurs dla młodzieży Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a celem upowszechnianie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Do piątku uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać pracę w trzech kategoriach: praca plastyczna, literacka oraz tekst piosenki, a studenci w kategorii scenariusz lekcji. Przypomina profesor Tadeusz Wolsza, przewodniczący kolegium IPN i juror w konkursie. Od początku największe zainteresowanie jest kategorią plastyczną i tych prac spływa najwięcej. Drugą w kolejności jest kategoria od niedawna wprowadzona, czyli tekst piosenki. Trzecią prace literackie i czwartą, bardzo taka młoda konkurencja, żeby określenia sportowego, scenariusz lekcji. Prace literackie to są i wypracowania, i rozprawki, i eseje, i reportaże, i wywiady, i propozycja sztuki teatralnej, także ogrom pomysłów na zaprezentowanie swojej wiedzy. Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. W komitecie organizacyjnym znalazły się Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Fundacja imienia Janusza Kurtyki. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie kwietnia. Wielkimi krokami zbliża się debiut Fernando Santosza. W poniedziałek rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed marcowymi meczami kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W najbliższy piątek biało-czerwoni zagrają w Pradze z Czechami, a trzy dni później na Stadionie Narodowym w Warszawie podejmą Albańczyków. Plan zgrupowania przedstawił rzecznik prasowy PZPN-u i dyrektor kadry Jakub Kwiatkowski. W poniedziałek się zjeżdżają zawodnicy tradycyjnie do obiadu. Po południu będzie lekki rozruch, pewnie też będzie taki z podziałem. Ci piłkarze, którzy grali mecze w niedzielę, chociażby Grand Derby są o 21:00, więc pewnie Roberta na boisku treningowym zabraknie w poniedziałek. On zostanie raczej w hotelu na jakiejś regeneracji. Ale zbierzemy się w poniedziałek. Sztab pojawi się w hotelu w niedzielę wieczorem. To też jest taka różnica, bo raczej ci trenerzy, którzy w ostatnich latach pracowali, też wcześniej się ze sztabem zbierali, czasami w sobotę. A tutaj selekcjoner nie widzi takiej potrzeby. Dopiero w niedzielę wieczorem na kolacji się spotkamy. W grupie kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Niemczech są jeszcze Mołdawia i Wyspy Owcze. Awans uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W południowej Polsce będzie dziś pogodniej z temperaturą dochodzącą do 17 stopni. Na północy więcej chmur, z których w rejonie Pomorza Zachodniego i na krańcach województwa lubuskiego może spaść przelotnie deszcz. Sporo słońca także na wschodzie, najchłodniej na Suwalszczyźnie około 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tonacji Trójki. W czwartki pop jako słowo klucz i wszelkie jego muzyczne odmiany, choć niekoniecznie z list bestsellerów. Piękne głosy i przesterowane gitary, przyprawione nutą melancholii. W każdy czwartek od 19 do 21 w tonacji Trójki. Zaprasza Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spotkania trzeciego stopnia. 6 minut po 12. Dziś proponuję spotkanie z Państwem, Państwa ukochanymi filmami i przepiękną ścieżką dźwiękową. Program, można powiedzieć, muzyczny, oscarowy. Piosenki, które otrzymały te wyróżnienia, ale również polskie kompozycje z filmów. Czyli w Trójce, można powiedzieć, też muzyka z obrazem. Tak przy okazji pytam Państwa o filmy życia. Można dać znać pisząc na michal.żołądkowski@polskieradio.pl, na przykład na Facebooku Trójki, a najlepiej po prostu kontaktować się telefonując 227 Trójek. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Bielecki, Michał Żołądkowski i natu ten najświeższy Oscar muzyczny w Trójce. చిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చుట్టూ నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు వీర నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు కూర నాటు నాటు నాటు నాటు పచ్చి మిరపలాగా 10 minut po 12 zachęta, by dziś na obiad zaserwować sobie coś z kuchni indyjskiej. Oscar niecały tydzień temu. To teraz absolutna klasyka, rok 1961. Audrey Hepburn, śniadanie u Tiffany'ego i w Trójce. Moon River. Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end. Waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piękna pani mężczyzna, pokochała pustoraka. Co ciekawe? Czary-mary. Czary-mary. To ciekawe. To ciekawe, śmieszna sprawa. Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości. Polska, rok 1985, autorzy Krzysztof Gradowski, Andrzej Korzyński. Pięknie zaśpiewała Małgorzata Ostrowska i to jest fragment podróży pana Kleksa. Zresztą Małgorzata Ostrowska zagrała w tym filmie królową Abę. To teraz Miłość w tańcu, piosenka, która otrzymała Oscara w 1987 roku. Patrick Swayze, Jennifer Grey, The Time of My Life, no i fragment przepięknego filmu, czyli Dirty Dancing. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the other's hand, cause we seem to understand the urgency. I'm not afraid.

27 minut po 12. Trójka Polskie Radio. Tutaj fragment ścieżki dźwiękowej filmu Uprowadzenie Agaty. Seweryny Krajewski, Wielka Miłość. Dziś muzyka filmowa w Trójce. I polska, i oscarowa. Można powiedzieć, muzyka z obrazem. I Państwa ulubione filmy. Tak sobie myślę, Wielka Miłość. To trzy moje też kojarzą się z wielkością, bo Wielkie Piękno. Też warto przypomnieć, Oscar w 2014 roku. Wielki Błękit to zdecydowanie. Big Fish również. A Państwa? 227 trójek. Jest taki film właśnie wojenny, tylko dla orłów. Jest coś w nim, bo oddaje właśnie tą całą stylistykę działań wojennych. Mówię o II wojnie światowej. I świetnie ujęty i warto obejrzenia. Absolutna klasyka kina wojennego. Richard Burton, Clint Eastwood. No właśnie, filmy wojenne. Między innymi Czas apokalipsy, Pluton, Snajper, Łowca jeleni, Kapitan. Ale my teraz wracamy do tańca. Oscar w 1983 roku. Flashdance. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. miłość ma. Utrzymaj jednak wiarę i zachowaj twarz. Tyle mamy w sobie zła. Ile widzą inni, zdobyć świata szczyt albo przeżyć jeden dzień. Zapamiętać sny i zrozumieć jeden z nich, ten jeden najważniejszy wielki sen, ten jeden opowiedzieć mi, zdobyć świata szczyt albo przeżyć je. Trójka Polskie Radio, 25 minut i będzie 13. Losy polskich emigrantów w Nowym Jorku się przypominają. Figura Linda Zamachowski-Gajos, Pazura, między innymi na ekranie, czyli Szczęśliwego Nowego Jorku. 227 Trójek, proszę opowiadać o swoich ulubionych filmach. Dzisiaj w Trójce do 14 ścieżka dźwiękowa, głównie oscarowa. O, ktoś dzwoni. Sądzę, że to będzie któryś z westernów, myślę. Bonanza o coś takiego. A były czasy, gdy masowo siadało się przed telewizorami, bo obejrzeć kolejny odcinek. Agnieszka tutaj, która program realizuje, powiedziała: zagrajmy fragment. Oczywiście, to posłuchajmy przez chwilę. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we filed the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. No jest okazja się uśmiechnąć do kowbojskich klimatów. Jeszcze na pewno do 14 wrócimy. Na razie Białe Noce, rok 1985. Wtedy ten utwór otrzymał Oscara. Lionel Richie, Say You, Say Me. The way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. I had a dream. I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark, and what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me. Say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Truly. As we go down life's lonesome highway, the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. Always, oh, that's the way it should be. Say you, say Well, the whole world got to dance, and that's right, I'm telling you. And the thought of me, oh, yeah. Even who you are a shining star. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. Say it together, naturally. Lionel Richie też dobry wstęp, by spotkać się na antenie również z Leonardo i Kate. Ale wcześniej 227 metrów, jak mówimy dziś o Państwa ulubionych filmach. Pierwszy, powiedzmy, chociaż one są równoległe. Nie ma, że pierwszy albo drugi. Z Polski jeden to jest Czterech Pancernych. A drugi, pierwsza część, czyli czwarta chyba bodajże, Gwiezdnych Wojen. Ale mimo wszystko chyba jednak Czterech Pancernych stawiam jako całość. Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje, Powrót Jedi. Zdecydowanie, szczególnie, że jednym z moich prywatnie ulubionych bohaterów filmowych, Han Solo. Ale teraz Titanic i Celine Dion, Oscar w 1997 roku, czyli My Heart Will Go On. Spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open

Together.